nám za pár týdnů vyberte potřebný věcí. Lopatu máme. Kašelinu. Ten pes je z cizí zahrady, porušujeme zákon. V tom době už 5 let to nebydlí. Nebude nikomu chybět. Dobře. Hele, hotovo. Je, hele, máme zpátky ze služky. Je, to máš kostýmy. Ano, ano, Byl jsi to nakonec ty? Vím, jak ten druhý vypadá. Když měl vzhůru nohama. Dobrý den, já jsem Helen McDowellová. Já vás vystám. Teda, tetička se stříčkem, ta vás chodí vyvadla. A jsou do vás úplní blázni, víte, tak... Jo, a taky říkají, že jste lepší než Irma Hornbergerová, takže... No, vidíte, ale... Ne. V New Yorku jsem byla spoustě představení a oproti ním si jiná lida, aby výjimečená. Máma, hrvě meče, život a pání Barnerové. Studovala v New Yorku, úplně hakem, když jí to je. Ty, Jarysen, já vůbec nevím, o čem mluvíš, jo? Dáme se do toho? Jo, tak já skočím pro věci do auta. Dobře. Roji, viděl jsi film Herbie znovu útočí? Jo, to je ten nejlepší film. Herbie je totiž auto. Děcka, ty jsi neviděl, miláčka, Herbie, já ti nebudeš žít, prosím. No to já, co tady dělám? Najal jsem ho. Na co? Na pomoc. A odkud je? Z dřevařství od Arnieho. Byli jsme tam minulý týden, kluk má auto, vozí v něm všelicost, tak jsem mu dal další brigádu. Voze všelicost? Ano, vozí všelicost, dělá jiné věci, já nevím. No a ty si myslíš, že by měl pracovat tady u nás, do mě. O co ti jde? Nic, já jsem tak tam. Arnie ho doporučil, jasný? Jasný, já se tam snažím pochopit. Kriste pane, já toho kluka znám, učil jsem ho na střední škole. Myslíš si, že bych sem dotáhl nějakýho vandráka? Proč tady děláš komára do louda? Já se to jen snažím pochopit! A ty se na tom filmu jakože! Fakt nejlepší, že tomu v autu říkají miláči Brok, ale počkej, to auto není Brok, a to... Tak, děcka, nechte roli na pokoji, pojď mu na to. Ne, to ti prosím, pohle! Dost! Večera po tvůrek. Strašně mě těšilo, paní Begdalová. Mami. Můžeme se koukat na televizi. Jistě.